NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Na vorige maand wordt ook juli naar verwachting wereldwijd de heetste maand ooit gemeten. Dat zegt de Wereldmeteorologische Organisatie en Copernicus, de klimaatorganisatie van de EU. De WMO noemt het extreme weer van deze maand de harde realiteit van klimaatverandering. De Europese Centrale Bank, de ECB, heeft zoals verwacht opnieuw de rente verhoogd. Vanaf 2 augustus komt de rente uit op 3,75%. Het is de 8e renteverhoging in een jaar tijd. Het doel is de hoge inflatie te beteugelen. Hulpdiensten zijn gestopt met het blussen van een brandend vrachtschip bij Ameland. De kustwacht hield de zijkant van het schip koel met bluswater, maar is daarmee gestopt om te voorkomen dat er te veel zeewater aan boord van het schip komt. Dat zou de stabiliteit in gevaar brengen. En de nog levende grienden die gisteren zijn aangespoeld in Australië zijn alsnog gedood. Gisteren spoelden er zo'n 100 dolfijnachtigen aan. Meer dan de helft overleed meteen. Het lukte natuurbeschermers niet om de rest terug in zee te krijgen. En daarom werd besloten de grienden uit hun lijden te verlossen. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in het zuiden van het land heeft momenteel de meeste vertraging. Er staat nu zo'n 100 kilometer. Merendeel levert 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzondering is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen de knopen de Leendeheide en Batendorp over 9 kilometer. De vertraging is een half uur. Een kwartier extra voor de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En ruim 3 kwartier oponthoud voor de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Het rijdt langzaam tussen Zevenbergen en knopen Klaverpolder over 9 kilometer. NPO Radio 1. EO. David Bogert. Geld of je leven? Goedemiddag, het is 3:30 geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor economie hier op NPO Radio 1. Het was een financiële thriller in 2012. US Bank, zoals Friese liefkozend de Frieslandbank noemen, werd ineens opgeslokt door de aartsvijand, de Rabobank. De dikte van ons financiële ijs is gewoon niet genoeg meer om verantwoord over verder te schaatsen. Wollen is kinnen, moret kinnet. Althans niet langer op eigen kracht. Ja, hoe kan het dat de financiële trots van Friesland slechts 1 jaar voor het 100-jarig bestaan omviel? Onderzoeksjournalist Jan Smit zocht het uit en hij is hier samen met de voormalig CEO van de Frieslandbank. Geld of je leven? Ja, maar eerst het laatste financiële nieuws van vandaag. De ECB verhoogt opnieuw de rente. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. The Governing Council therefore today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Ja, de rente wordt dus verhoogd met 0,25 procentpunt, zei Christine Lagarde, directeur van de Europese Centrale Bank, zojuist. Wat betekent dit? En maakt dit dan eindelijk een einde aan dat ellendige inflatiespook? Ik ga erover praten met Bert Colijn, econoom bij ING. En toch ook een beetje onze vaste renteduider, kan ik inmiddels wel zeggen. Toch, Bert? Welkom. Met plezier altijd, dat zeker. Nou, dat Dank is goed om te horen. En ik neem aan dat je ook met plezier weer op het puntje van je stoel zat bij die persconferentie zojuist. Wat viel jou op? Ja, klopt. Nee, ik zit op het puntje van mijn stoel. Voor veel mensen heel saai, voor mij heel leuk. En wat opviel is eigenlijk dat niet per se dat nu de rente met een kwart procentpunt verhoogd is. Dat was echt wel de verwachting. Er werd heel erg gekeken of Lagarde hint zou geven over wat ze nu over 6 weken gaat doen in september, als de volgende beslissing over de rente eraan komt. En daar zagen we echt wat anders gebeuren dan wat we bij de vorige vergaderingen gezien hebben. Toen gaf Lagarde eigenlijk meteen weg, ja, de volgende keer gaan we ook nog de rente verhogen. Dat wilden ze nu absoluut niet doen. Ze zegt, we gaan de tijd gebruiken. In die 6 weken kijken we hoe de economie er dan voor staat. En dan maken we het besluit of de rente nog verder verhoogd wordt of niet. Oh. Dus misschien, het zou kunnen dat de piek hier nu is. Dat zal Lagarde zelf niet zo zeggen. Er is echt nog een hoop onzekerheid over. Ja, maar misschien toch wel een voorzichtig keerpunt te zien. Nou, het is ook niet voor het eerst, hè, dat we hier natuurlijk praten over het verhogen van de rente door de ECB. Want dit was namelijk de 9e renteverhoging in een jaar tijd. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de beleidsrente in de strijd tegen de inflatie. En vandaag vergadert de ECB alweer over zo'n drastische rentestap. De Europese Centrale Bank heeft de rente opnieuw verhoogd. De ECB die verhoogt de rente dus opnieuw. De rente is nu wel historisch hoog. Een historische koerswijziging. Ja, dat is wel historisch. Historisch. En ja, de rente is in een jaar tijd van 0% naar 3,75% punt nu gestegen. Dat is historisch hoog. Ja, dan is er wel echt iets aan de hand, hè? In een jaar tijd. Nee, dat is zo. Dit is zeker de meest agressieve serie renteverhogingen die de ECB ooit gedaan heeft. Nou goed, ze bestaan ook pas sinds 1999. Dus wat dat betreft hebben ze een vrij korte historie. Maar dat is het zeker. Nou goed, we hebben natuurlijk ook te maken met historisch hoge inflatie. Ja. En dat is natuurlijk de spanning die erop zit voor de ECB. Ze zijn volgens velen laat begonnen met het verhogen van de rente in strijd daartegen. Maar hebben heel veel gedaan. En komen nu toch inderdaad in ieder geval in de buurt bij het punt dat ze zeggen, nou, laten we nu eens even kijken wat voor effect dit uiteindelijk gaat hebben. Ja, en dit is dus ook een situatie die jij denk ik ook nog nooit gezien hebt. Dat het zo gestegen is in zo'n korte tijd en deze inflatie, alles bij elkaar maakt dit tot een unieke economische tijd, kan ik me voorstellen. Het is zeker uniek. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat in geavanceerde economieën zoals de onze, zoals de Amerikaanse bijvoorbeeld, inflatie zo ver oploopt als wat we in het afgelopen jaar gezien hebben. Dat hebben we natuurlijk in de jaren 70, begin 80 gezien. We zagen het bijvoorbeeld ook na de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, in de afgelopen decennia kom je dat niet vaak tegen. Dus Het is wat dat betreft inderdaad een spannende tijd. En we zien nu elke 6 weken eigenlijk een kleine verhoging. Waarom worden steeds die kleine stapjes gezet? Nou, wat ze in het begin gedaan hebben is eigenlijk een agressievere verhoging. Toen hebben we gezien dat we een renteverhoging van zelfs 0,75 procentpunt gezien hebben. Vaak met een 0,5 procentpunt. Daar zijn ze op een gegeven moment mee opgehouden, omdat ze toch het gevoel kregen van we zijn in de buurt van de piek aan het komen. De inflatie begint al wat af te nemen. We willen nu wat voorzichtiger zijn om ervoor te zorgen dat we de economie ook niet onnodig schade toedoen. Ja. En wat is nou überhaupt het doel met die renteverhoging? Dat is misschien wel goed om dat nog even te benoemen. Waarom vindt het plaats en waarom toch in een relatief korte tijd zoveel? Ja, eigenlijk is wat de ECB tracht te doen, is ervoor te zorgen dat de rente omhoog gaat. Daarmee wordt het onaantrekkelijker om een lening te nemen voor een bedrijf bijvoorbeeld, om een investering te doen. Of voor huishoudens om een nieuw huis te kopen. Dat zorgt ervoor dat er minder economische activiteit plaatsvindt als die investering niet gebeurt. En uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat bedrijven waarbij er minder economische vraag is, dat die ook 2 keer nadenken om hun prijzen verder te verhogen. Want ja, als er al minder vraag is naar je product, dan is het natuurlijk lastiger om de prijzen te verhogen. Dus eigenlijk, kort gezegd, de ECB wil de economie pijn doen om ervoor te zorgen dat inflatie daardoor naar beneden komt. Ja, ja je zei al van het werd eerst met flinke percentages verhoogd, nu zijn dat kleine stapjes. Duidt dat ook erop dat misschien de Europese Centrale Bank zelf ook een beetje onzeker is over wat moeten we nu doen? Nou, ze geven in ieder geval aan de afgelopen tijd heel helder dat ze de rente nog steeds wilden verhogen. Maar je ziet toch dat er altijd een vorm van onzekerheid rond monetair beleid is. Het is bijvoorbeeld, zijn echt verschillende visies over hoe lang het duurt voordat de impact van een renteverhoging uiteindelijk bij de inflatie terechtkomt. Ja. Dat loopt wel uit van 9 maanden tot 18. En er wordt nu gesproken na deze lange periode van nul rente, dat het misschien ook wel weer anders is. Dus daar is heel veel debat over, dus dat betekent automatisch ook dat er wat onzekerheid bij de ECB is over wat de impact van hun beleid nu precies is en wanneer het nou echt genoeg is dat ze weer veilig inflatie terug naar rond de 2% kunnen krijgen. En betekent ook volgens mij dat er steeds meer getwijfeld wordt, ook door economen, of dit nog wel de juiste strategie is, toch? Nou, je ziet zeker dat er meer debat nu komt over of er nog verdere renteverhogingen nodig zijn. En dat zie je natuurlijk eigenlijk dus ook uit de persconferentie van Lagarde van zo net. Je ziet dat zij niet meer zichzelf wil vastleggen op een volgende renteverhoging in september. Maar dat ze onderling echt met elkaar gaan kijken en ook zeker debatteren over of dat nog nodig gaat zijn. De grote vraag is natuurlijk, zien we nu al echt effect? Neemt de inflatie nu al af? Zien we dat? Dat is zo. Hè. We zien dat inflatie af begint te nemen. We zien het ook in best wel veel categorieën van producten en ook diensten dat het afneemt. De vraag is alleen, gaat het genoeg zijn? En dat is waar ze in Frankfurt klamme handjes van krijgen. Het werkt, maar is het genoeg om echt de inflatie terug naar 2% te krijgen? Dat is een beetje de vraag die ze hebben. In Frankfurt zit de Europese Centrale Bank, hè? Vandaar die plaats. Maar ja, precies. Jij zegt, in sommige categorieën neemt het af, de inflatie. Waar zien we dat dan? Want het valt mij op als ik in de supermarkt loop dat de boodschappen nog steeds duur zijn en volgens mij ook nog duurder worden. Waar kunnen wij nou als argeloze consument aan merken dat het nou langzaam maar zeker toch die goede kant op gaat? Nou, kijk, en als we kijken naar de cijfers, dan zien we dat de boodschappen, die zijn natuurlijk heel sterk duurder geworden. Vooral aan het begin van dit jaar en aan het eind van vorig jaar. De afgelopen maanden is maand op maand groei in prijzen is wel sterk afgenomen. Hopelijk ga je dat zelf ook op een gegeven moment in de supermarkt zien, dat dat wat beter aan het worden is. We zien als we naar bijvoorbeeld goederen kijken. Dus heel breed de categorie goederen zien we dat daar de inflatie van aan het afnemen is. Ook gerelateerd aan het feit dat de problemen waar we vorig jaar mee te maken hadden, zoals de supply chain issues, het Suezkanaal wat vast lag, waar allerlei producten lang bleven liggen. Nee. Dat soort verstoringen, ja, daar zijn er een hoop van verholpen. Dat helpt wel om de prijzen weer wat normaler te laten bewegen. En energie, daar is de grote prijsstijgingen zijn daar natuurlijk ook uit. En inflatie gaat uiteindelijk niet om of het duur is, maar het gaat erom of de prijzen aan het stijgen zijn. Duur zal het helaas, blijven, vrees ik. Want je zei ook van ja, het kan even duren, hè, voordat het daadwerkelijk doorwerkt. Die maatregelen die nu genomen worden, bijvoorbeeld door de Europese Centrale Bank. Ik ben er wel benieuwd, toch ook nog voor de consumenten. Waar zitten we dan ergens nu in dat spectrum? Valt dat te zeggen? Dat heel veel mensen zitten nu nog met hun handen in het haar, onder andere door die energieprijzen en met name ook door de boodschappen. Kan jij er iets over zeggen? Van nou ja, oké, het is nu nog even doorbijten, maar over een half jaar of over een paar maanden ziet de situatie er wel echt anders uit. Ja, nou kijk, daarbij dus vooral ook beetje het managen van de verwachtingen. Het lijkt er niet op dat we nu een periode gaan krijgen waarin prijzen echt significant naar beneden gaan komen. Maar het gaat er vooral voor de ECB om. Wordt die inflatie weer behapbaar? Gaan we weer terug naar dat de prijzen met ongeveer 2% per jaar groeien in plaats van de 10 die we op een gegeven moment gezien hebben? Daarvan zien we echt wel goede ontwikkelingen. Ja. Omdat de kosten voor bedrijven niet zo sterk aan het stijgen zijn. Loongroei is nog een issue, maar er zijn een hoop factoren aan inputkosten voor bedrijven die niet meer zo sterk aan het stijgen zijn. En dat lijkt er toch echt richting het eind van het jaar alweer wat beter uit te gaan zien. Nou, dat zijn mooie lichtpuntjes die je schetst. Zijn er ook negatieve effecten te bedenken voor ook gewoon consumenten? Wat kunnen zij als negatief effect merken van de maatregelen die nu genomen worden? Absoluut nee. Er zijn natuurlijk directe negatieve effecten van het beleid. Want de ECB probeert de economie af te knijpen om er zo voor te zorgen dat die inflatie naar beneden komt. Dus je merkt dat de economie al wat zwakker presteert. We hebben twee hele sterke jaren gehad, 2021 en 2022, toen de economie heel krachtig heropende. En je ziet nu toch dat de economie eerder wat aan het stagneren is. Dus dat merk je. En dat is ook in zekere zin ook door het monetair beleid van de ECB is dat. Dat is zeker een negatieve kant. Ja, en de kosten voor een lening blijft natuurlijk omhoog gaan met deze renteverhoging. Ja. Dus dat zorgt er natuurlijk ook voor dat is negatief voor de consument. Nou ja, dank weer voor de update. Bert Colijn, econoom bij ING. Ja, en tot over 6 weken zou ik haast zeggen, want dan is het volgende rentebesluit van de ING. Met plezier. En dan gaan we nu naar de Tour de France van een update van Gio Lippens. Ja, nog 69,5 kilometer te gaan voor de kopgroep van 11 vrouwen. Met daarbij dus 3 Nederlandse vrouwen. Amber Kraak, de best geclasseerde, op 3 minuten 57 van de gele trui. Dan hebben we verder Mischa Bredewold. Kunnen we rustig zeggen, een van de belangrijke helpers in de ploeg van SD Works, de ploeg van Demi Vollering. En we hebben Loes Aardegeest, die rijdt voor een Franse ploeg, FDG. Interessante renster wel, laat begonnen, 26 jaar oud inmiddels. En dit jaar en vorig jaar de wereldkampioene e-sports. En dan moet je niet denken dat ze dan achter een computer zit en met een joystick probeert te wielrennen. Nee, dat is dus de fiets op een indoor trainer. En dan verbonden zijn met andere toppers vanuit de huiskamer gewoon. Het is een officieel wereldkampioenschap door de UCI, de Internationale Wielrenunie, gehouden. En zij is daar dus 2 keer achter elkaar geworden. En een zwaar onderdeel eigenlijk wel van de wielersport. Zij zit dus ook in dat peloton. Ze won trouwens een van de openingswedstrijden van dit seizoen in Australië. De Cadel Evans Road Race. Helemaal in het begin van het jaar. In januari was dat. Kortom, dat is een vrouw die wel een aardig eindje kan meetrappen. Ik kijk nog steeds trouwens naar dat verschil tussen de kopgroep en het peloton. En die blijft onveranderd klein. 30 seconden nog maar. Ze krijgen dus niet de ruimte van het peloton. En achter dat peloton op 5 minuten en 17 seconden van de kopgroep, daar rijdt een groepje met een paar aardige sprinters. Onder andere Elisa Balsamo, voormalig wereldkampioene. Zij rijden dus op grote achterstand en zullen, als er straks gesprint wordt, in elk geval niet meedoen. Geld of je leven. Een jaar voor haar 100-jarig bestaan wordt de Frieslandbank in 2012 ineens opgeslokt door aartsvijand de Rabobank. Het was een nachtmerrie voor de Friezen en een ware thriller in de financiële wereld. Het stormt bij de Frieslandbank. De Frieslandbank verkeert gewoon in zwaar weer. Het is uw bank. Uw Frieske bank. Nee, haast 100 euro zelfstandige bank komt er een definitief einde aan de Frieslandbank. De Frieslandbank is per direct overgenomen door de Rabobank. Volgens de directie van Frieslandbank redde het bedrijf het niet meer op eigen benen. De dikte van ons financiële ijs is gewoon niet genoeg meer om verantwoord over verder te schaatsen. En nu zijn ze het niet meer. En hoe kan dat nou? Ze zijn dus meegesleurd door iets waar ze niets aan kunnen doen. Tezamen met het stelletje bureaucraten van de Nederlandse bank. Wollen is kinnen. Moret kinnet. Althans niet langer op eigen kracht. Ja, hoe is het zover gekomen? Onderzoeksjournalist Jan Smit ging 10 jaar na dato op zoek naar antwoorden en schreef er een boek over. U's Bank, onze bank in het Fries is dat. Samen met Kees Beuving, voormalig CEO van de bank, is hij hier. Welkom allebei. Ja, meneer Beuving, ik wil u even terugnemen naar maandagochtend 2 april 2012. Niet de meest plezierige datum voor u, denk ik. U sprak de woorden, het kan niet meer op eigen kracht. Dat klopt. Hoe was die dag? Kunt u ons een beetje meenemen? Nou, voor mij buitengewoon spannend. Omdat ik de medewerkers van de bank en de klanten van de bank die buitengewoon met hun eigen bank begaan waren, ja, moest vertellen dat de bank niet alleen verder kon. En toen ik dat ook vertelde in dat hoofdkantoor van de Frieslandbank, het mooie grote kantoor, op alle verdiepingen stonden de mensen naar beneden te kijken. Toen ik dat zei, toen ging er ook een soort trilling, had ik het idee, door het gebouw van ja, mensen die hadden dit totaal niet verwacht. Dat betekent overigens ook dat het besluit dat we moesten nemen om dat niet alleen verder te gaan, dat buitengewoon goed geheim gehouden is door de kleine groep mensen die erbij betrokken was. Ja. En dat is ook een signaal van hun eigen betrokkenheid bij de klanten en de medewerkers van de bank. Betrokken mensen voor wie het toch als een donderslag bij helder hemel kwam. Ik kan me voorstellen dat u het zelf ook met een brok in uw keel vertelt, zoiets. Ik heb niet de mooiste dag van mijn leven gevonden. Nee, dat kan me heel goed voorstellen. Jan Smit, jij hebt natuurlijk een boek geschreven over deze bank. Wat kenmerkte de Frieslandbank? Wat voor soort bank was het nou? Ja, het was een beetje de bank van en voor de Friezen. Hè? Je zou kunnen zeggen dat het Fries geld bleef in Friesland. Dus van Friese spaarders ging het naar Friese bedrijven, particulieren die het wilden lenen. En dat was wat anders dan bijvoorbeeld bij de grote concurrent, de Rabobank. Dan ging het naar Utrecht. En vervolgens werd het geallockeerd, verdeeld over allerlei. Dus dat is echt een beetje de trots van Friesland, die bank. Ja, ja, die bank betekende ook heel veel voor de gemeenschap. In het Fries hebben ze het woord Minskip, heet dat. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben geen Fries. Maar de bank steunde heel veel op cultureel gebied, sociaal gebied, sport niet te vergeten. Het kaatsen, de PC, daar waren zij de sponsor van. En belangrijk ook voor de gemeenschap. Ja, maar ook richting klanten. Daar deden ze ook heel veel voor. Dat ging soms heel ver. Ik sprak op een gegeven moment een directeur van een kantoor in Tsumarum. Een beetje bovenin in Frankrijk. Of Frankrijk, sorry, Friesland. Zo ver is het ook niet. Freudiaanse verspreking. Maar die zei op een gegeven moment van, ik ging zelf bij mensen thuis, ging ik de meterstanden opnemen om die door te geven. Omdat die mensen, ja, iemand van de bank ging de meterstanden opnemen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook belastingformulieren invullen. Ja. Maar ze deden bijvoorbeeld ook het. Die directeur was penningmeester bij veel verenigingen in het dorp. Dus ja, betekende echt een centrale positie binnen zo'n dorp. Ja, ja, meneer Beuving, in 2010, 2 jaar eigenlijk voor het einde van de bank, werd u benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Waarom wilde u CEO worden van deze bank, die misschien toen al een beetje een zinkend schip was? Of was daar toen nog geen sprake van? Nou, ik was helemaal er niet op uit om voorzitter van deze bank te worden. Oh. In april, mei van dat jaar is mij gevraagd of ik een onderzoek wilde doen naar die bank. Namens de Raad van Commissarissen. Daar heb ik in toegestemd. En de vraag was, heeft deze bank nog bestaansrecht? Ja, ja. En mijn conclusie was, ik ben een realist, maar ook een optimist. Het glas is half vol. Ja, ook mensen die zeggen, het glas is half leeg. Het kan, maar dan moeten wel aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Ik heb dat rapport ingeleverd bij de Raad van Commissarissen. En ik ben naar huis, ik heb het toegelicht en ik ben naar huis gegaan. En ik werd een maand later opgebeld met de vraag of ik niet die bank wilde leiden. En toen heb ik gezegd, ik wil het doen voor een periode van 2 jaar. Ja. En in die 2 jaar bekijken we of de bank zelfstandig verder komt. Dan gaan we op zoek naar een opvolger. Kan de bank niet zelfstandig verder, dan zoeken we een oplossing voor de bank, de klanten en de medewerkers. Ja, dus dat is toch een beetje een precaire situatie waar je dan in terechtkomt. Want kan je iets schetsen ook over, had je misschien een soort meesterplan ook of zo? Nou, dat onderzoek wat ik moest doen moest in een hele korte tijd gebeuren. Dus ze kon de bank niet zeer uitgebreid onderzoeken. Maar de bank had eigenlijk 3 grote problemen. De bank had een kernbedrijf wat gewoon niet winstgevend was en al jarenlang niet winstgevend was. De bank had een enorm aandeel in een collega-bank van Landschotbankiers, van ongeveer 25%. En de bank had een prachtig draaiend Friesland Investments en investeringsbedrijf. En met de winst op die laatste 2 activiteiten werden eigenlijk de verliezen op het kernbedrijf goed gemaakt. Okay. En wat er gebeuren moest, dat kernbedrijf moest positieve resultaten gaan halen. Ja. En op een gegeven moment werd ook Jort Kelder ingeschakeld. Kijkertjes, ik ben op weg naar mijn vriendjes van de Frieslandbank. Die adviseerden mij al jaren wat ik met mijn centen moet doen. Tijd om hun advies te geven. Liebe, je bonus. Knap je van op. Degelijke types, maar tas je jasje uit. Dat pak. Plakpak. Maar Jort, wij zijn niet zo van de buitenkant. Ja, het Jort Kelder-effect na deze campagne heeft de Frieslandbank wel ruim 1 miljard aan spaargeld gebracht, begreep ik. En toch is het niet gelukt om die bank te redden. Wat gaf uiteindelijk de doorslag? Nou, het commerciële succes van die campagne is absoluut heel groot geweest. Maar er waren andere problemen. Dat was onder andere zeer grote kredieten, ver boven wat de Frieslandbank had moeten doen in het verleden. Dat was het probleem dat Van Lanschot verkocht moest worden. Omdat we anders heel erg problemen zouden krijgen met allerlei ratio's. Ja. En dat was niet te verkopen. Dus ja, er kwamen enorme verliezen aan. Er was niet meer uit te komen eigenlijk. Laat ik zeggen, die waren te groot om het succes, het commerciële succes, laten we zeggen, om dat commerciële succes dat te laten dekken, die problemen. Het leek een beetje onvermijdelijk. Meneer Smit, u heeft natuurlijk 10 jaar later de val gereconstrueerd eigenlijk in het boek. En het meest opzienbarende was misschien wel dat het op het laatste moment toch de redding opeens nabij leek. Door een fusie. Ja, dat klopt. Op het laatst is er geprobeerd te fuseren met NIBC. En beide partijen waren ook heel andere banken en een soort zakenbank, Haagse Zakenbank. En die fusie was eigenlijk helemaal rond. Hmm. En de Nederlandse bank had ook daar in zoverre toestemming voor. Heeft gezegd van ga maar praten met de NIBC. Dat hebben ze toen gedaan. Ze zijn zelfs de eigenaar van NIBC, J.C. Flowers, een Amerikaanse miljardair. Die was het ermee eens. Toen hebben ze dat de redding was in zicht eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Er was ontzettend veel optimisme ook bij de raad van bestuur en ook de commissarissen, de stichting. Iedereen was eigenlijk blij. En toen zei de Nederlandse bank, die zei op een gegeven moment, nee, we gaan het toch niet doen. Het gaat niet door, want wij vinden het risico toch te groot. Dus dat was een enorme teleurstelling eigenlijk. Ja. Want dan was de bank toch 4 keer zo groot geworden bijna. Had en de bank er nog bestaan? Dat denk ik wel, dat sluit ik niet uit, nee. Want dan had zelfs Frieslandbank nog een eigen merk gebleven. Het was wel een andere bank geworden, maar ja. Dus wat dat betreft is het wel, snap ik wel, dat er veel woede binnen die bestuurskamer was op dat moment. Ja. Want snapt u de keuze die uiteindelijk toegemaakt is door de Nederlandse bank als toezichthouder om te zeggen, deze fusie mag niet doorgaan, terwijl alles in kannen en kruiken leek? Ja, de toezichthouder, het was altijd zo, men zegt dan de toezichthouder blaft. Maar deze toezichthouder die moest op een gegeven moment ook bijten. Omdat zij hadden een paar debakels achter de rug gehad met DSB en iSafe. Ze hadden de crisis ook niet voorzien. Kun je zeggen, ja, dat was niet te voorzien. Maar ja, daar ben je toch toezichthouder voor, vind ik. Ze moesten eigenlijk een daad stellen. Ja, de politiek staat bovenop de Nederlandse bank. Ja. En wees nou eens streng. Ja, precies. Dus, en toen kwam de Frieslandbank op het bordje. Maar dan schetst u eigenlijk dat de Frieslandbank een beetje het slachtoffer is geworden van de geldingsdrang van de Nederlandse bank. Omdat ze dachten, ja, de politiek eigenlijk in onze nek. We gaan streng zijn. Nou ja, laten we dan die Frieslandbank maar... Daardoor hebben ze wel sneller doorgebeten, om het zo maar even te zeggen. Maar ik zeg niet dat, nee. dat de Nederlandse bank... Ik zag meneer Beuving ook... Nee, ik denk absoluut niet dat de Frieslandbank het slachtoffer is van de Nederlandse bank. Ik denk wel dat... De fusie die uiteindelijk gerealiseerd is... Met de Rabobank. Dat er een beter alternatief was. Wat meer werkgelegenheid, meer klanten aan de Frieslandbank. En nogmaals een veel grotere bank... die in Nederland onder de naam Frieslandbank had blijven opereren. Ja, de Rabobank die kennen we natuurlijk allemaal. Ik noemde het al in de inleiding de aartsvijand van de Frieslandbank. Waar komt dat vandaan dan? Ja, ik vind het woord aartsvijand wat ver gezocht. Ja? Maar, rivaal. Het was een rivaal, een conculega. En laat ik zeggen, de Friezen waren natuurlijk ontzettend trots op hun bank. Die het in Friesland op zijn minst zo goed deed als de Rabobank. Dus als het nou over aartsrivaal gaat, die term, die leefde wel binnen de bank. Maar ik zag dat niet direct zo. Maar als je het boek van Jan leest, dan begrijp je het wel. Ja, voelde het wel als een vernedering, meneer Smit? Voor de... Nou ja, kijk, op een gegeven moment in 1962... eigenlijk was de Frieslandbank, heette vroeger de Zuivelbank... en was aangesloten bij de Rabobank. Hm. Zij vonden eigenlijk dat ze te weinig ruimte kregen van de Rabobank destijds. En toen heeft de toenmalige directeur Jan Cuperus... die heeft de banden met de Rabobank doorgesneden, helemaal. En die heeft zelfs in 1988, toen bestond de bank 75 jaar... heeft hij een boek uitgegeven met een hele correspondentie met de Rabobank. Tot in extenso. En dat is toch een beetje zo van achteraf, moet je eens even zien. We hebben het wel gered. En lekker pu, zeg maar. Ja, dat werd gecultiveerd dus. Maar intussen hield diezelfde Jan Cuperus wel gesprekken met de Rabobank. Hoe groot is het gemis dat Frieslandbank er niet meer is? Kort, tot slot. Nou, een heleboel mensen betreuren het nog steeds. Ja, dat de Friezen geen eigen bank meer hebben. Ja. Dat kan me voorstellen. Daar sluit u zich bij aan, denk ik, meneer Beuving. Amen. Amen. Nou, dat horen we graag. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Met nieuws over de hoge concentraties ultrafijnstof in de lucht bij luchthaven Maastricht-Agen Airport. En experts maken zich zorgen daarover. Nou, dat zometeen uitgebreid in Radio 1 vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Rob de Wijk, historicus en hoogleraar internationale betrekkingen... is een van de meest prominente duiders in de Oekraïne-oorlog. Samen met Arend-Jan Boekestein maakt hij de dagelijkse podcast... Boekestein en de Wijk over de laatste stand van zaken in de oorlog. Zijn uitgesproken meningen stuiten niet zelden op verzet... Wat is de zin van oorlog? En wat zijn de grote geopolitieke dilemma's voor het Westen? Rob de Wijk in het marathoninterview. Zaterdagavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Vanavond bij Human, de tweedok. Look what you made me do. Jaarlijks worden er 30.000 vrouwen vermoord door hun partners of exen. Rosalba besluit haar lot niet af te wachten. Zij mengt het gif door de gehaktballetjes. Genoeg! zeggen ook Laura en Rachel. Vanavond bij Human om 9:50 op NPO 2. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vier uur.